Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. Senere i denne her time af AK247 kan du møde en mand, som klæder sig ud som soldat fra den amerikanske hær under 2. verdenskrig. Det er hans hobby, og jeg har tænkt mig at spørge ham, om han i virkeligheden er lidt krigsliderlig. Og så ringer jeg også til en arrangør af en jazzfestival i Odense, fordi jeg er ret skeptisk overfor, om de faktisk spiller jazz på denne her festival. Så jeg har tænkt mig at spille nogle klip for ham og spørge, er det jazz? Men allerførst, så skal vi en tur ud på den yderste venstre fløj. For nylig, der har der udspillet sig en interessant kontrovers omkring en anmeldelse af et Karen Blixen-museum, altså Rungsted Lund. Og det lyder måske fredeligt med sådan en anmeldelse, men det har det ikke været, og det er faktisk endt med mere eller mindre eksplicite dødstrusler til hende, der skrev den. Og med de ord, så kan jeg jo byde velkommen til dig, Dina Amlund. Du er tyk-aktivist, du er koordinator i det, der hedder Fed Front, og så er du kendt med i moderne kulturhistorie. Og grunden til, at du er her i dag, det er, fordi vi skal snakke lidt om en kulturanmeldelse, du har lavet for det medie, der hedder Konfront, som fik en rimelig hård medfart. Men inden at vi når dertil, så tænker jeg lige, at vi skal klæde folk ordentligt på til at forstå den her historie, fordi den foregår på den såkaldte udenom parlamentariske venstrefløj. Der er rigtig mange nye begreber for mange. Så lad os starte med dig. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad det vil sige at være tyk aktivist? Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg er tyk, og det har jeg været hele mit liv. Og det har betydet, at jeg har oplevet forskellige former for strukturel modstand. Det vil sige had, vemmelse, aggressioner, forskellige typer ubehagelige situationer, jeg har været i, som er strukturel. Det vil sige, det er en struktur i vores samfund. Det er en struktur, fordi vi alle sammen lærer os op i at have tykke mennesker, have tykkhed. Se det som noget dårligt, se det som symboler på det, vi ikke kan lide. Vi ser det altid i karikaturer. For eksempel i den her venstrefløj, der ser vi den onde tykke kapitalist, eller de tykke dumme småborgere, eller ja, vi ser det også på højrefløjen, hvor man bruger det om for eksempel samfundsnæsserne, kontanthjælpsmodtagerne, der ikke gider at lave noget. Man bruger det altid, tykkhed bruges altid som et greb til at fortælle, at her er der noget, vi ikke kan lide. Og derfor er der også bare enormt meget had til tykke mennesker, fordi vi oplæres i den her struktur med at hade tykke mennesker. For eksempel på vej herhen, så var der en, der ikke gad at sidde ved siden af mig i bussen. Hvordan opdager du, at vedkommende ikke vil det? Rejser så op og går, når jeg sætter mig ved siden af dem, så skal jeg rejse, altså sad inderst, og så satte jeg mig ved siden af, og så ville vedkommende ud og stod i lang tid og ventede på at komme af. Så ja, det sker tit. Og hvad er det, hvad kan man sige, hvornår er din kamp til ende bragt? Altså hvad er målet? Målet er lighed og frihed for tykke mennesker, en accept af, at tykkhed bare er en variation af menneskeheden, ligesom forskellige højder, forskellige hårfarver, hudfarver, funktionsvariationer osv. Og som jeg var inde på kort i starten, så hører tykaktivismen til på venstrefløjen. Ja, det er det der, hvor tykaktivismen adskiller sig fra kropspositivitet, som går ud på, at man lærer at elske sig selv. Så går tykaktivismen ud på, at man ikke skal lære at hade sig selv, fordi man har fokus på strukturen, i stedet for at have fokus på det enkelte individ. Og der findes jo forskellige kampe på venstrefløjen. Udover tykaktivismen, så har vi nogle feminister, vi har nogen, der kæmper i forhold til racegjorte, og altså, der er ligesom en masse forskellige kampe, der eksisterer side om side. Kan du sige lidt om, hvordan tykaktivismen ligger i det spektrum? Eller ja, altså tykaktivismen går helt tilbage til slutningen af 60'erne, ligesom så mange af de andre frihedskampe gør. Og det er bare lidt gået hen over hovedet på folk, fordi den ikke har været anerkendt. Og det er nu, det er ved at ske, det er nu. Der sker en hel masse ting. Og tykaktivismen ligger bare stadigvæk meget langt nede på hierarkiet. Jeg for jeg står der, ligner det, at den ligger nederst i arkivet. Og den afvises som ikke rigtig vigtig, og der er også mange, som holder fast i nogle meget tykfobiske metaforer i den her venstrefløj, som gør, at det er svært at komme med og helt blive betragtet som ligeværdige. Så det er en af de mindre fine kampe, oplever du? Ja, ja, det kan man meget godt sige. Der er ikke så meget social kapital i den kamp endnu. Hvad er der højere social kapital i? Jamen egentlig alle de andre. Jeg tror, at hvis jeg havde været en anden slags aktivist, så havde jeg ikke fået den medfart, som vi kommer ind på senere. Nej, og vi kan jo begynde at krabbe os lidt ind på det, fordi på venstrefløjen, der er det de senere år blevet mere og mere udbredt at lave det, der hedder call-outs. Kan du definere et call-out sådan relativt simpelt? Et call-out, det er, når man kalder ud i offentligheden og fortæller, at der er noget, man er utilfreds med, noget, som ikke er i orden, noget, der skal laves om. Som oftest reproduktioner af strukturer eller decideret modarbejdning af en frihedskamp, eller det kan være kapitalisering af, altså nogen, der vil tjene penge på en kamp. Man ser det meget med Pride-bevægelsen, at folk vil putte regnbuer på alting og tjene penge på det, og det kan man jo så kalde ud. Ja. Ja. Så for eksempel i de her dage, der ser man rigtig mange virksomheder, som forskellige aktører på venstrefløjen kalder ud og siger, I har aldrig doneret nogle penge. I gør ikke noget i hverdagen, og nu har I så et regnbueflag, som er en del af jeres logo, men skam jer. Ja. Og nu tror jeg, at vi er ved at være fremme ved denne her anmeldelse, jeg nævnte i starten. Fordi at nu nævnte du lige selv det medie, der hedder Konfront. Det er et netmedie for den udenom parlamentariske venstrefløj. Hvad vil det sige? Det vil sige, at alle, der bekender sig på venstrefløjen, som ikke er en del af den parlamentariske magt. Så det er for eksempel ikke Enhedslisten. Den radikale venstrefløj, kunne man også sige det? Det kunne man også godt sige. Og der skriver du. Ja. Og så havde du besluttet, at du ville lave en serie af anmeldelser af forskellige museer. Og du starter så med Rungsted Lund, ja. Han Bliksens hjem. Ja. Kan du ikke lige fortælle, hvad du... Altså, fordi det er jo en anmeldelse... Så jeg tror, den hedder... jeg har skrevet ned, hvad den hedder. Den hedder Rungsted Lund, et hus fuld af fortællinger. Ja. Og du er egentlig begejstret. Ja. Mit projekt med de her anmeldelser, som jeg ville lave, det var at tale om handicaptilgængelighed på en ny måde. Jeg laver podcast sammen med Sarah Gleup, som er handicapaktivist, og som har gjort meget for at råbe op om, at der skal være bedre tilgængelighed. Og så tænkte jeg, ud over at banke bordet og lave call-outs og være vred og ked af det og skuffet over det ene og det andet, så kunne man måske prøve at tage fokus på handicaptilgængelighed på en anden måde. Og så tænkte jeg, hvordan kan man gøre? Og kom i tanke om, at jeg vil prøve at anmelde nogle rum og simpelthen tilgængelighedsanmelde dem. Og i stedet for at sige, nu gør jeg det her, fordi det er helt vildt vigtigt, og det er helt vildt meget for dårligt, at I ikke alle sammen tænker over det her, så ville jeg bare gøre det, uden at fortælle, hvorfor jeg gjorde det. Så jeg besluttede, at det måtte være nogle små museer uden for København, som ikke har budgetter til at lave alle mulige ting, og som er gamle bygninger, der heller ikke, som måske er fredet, og som ikke bare kan gøre alt muligt. Hvordan forholder de sig til, at der ikke er 100% tilgængelighed? Hvordan forholder de sig til at formidle det og gøre, hvad de ellers kan, for at gøre det så tilgængeligt som muligt? Og så startede jeg med Rungsted Lund, fordi... Det er formidlings- eller tilgængelighedsmæssigt set et godt og velfungerende sted. Der er ikke 100% tilgængelighed, fordi det er et lille, gammelt hus. Man kan ikke bare bygge en elevator op til første sal, men de har gjort stueetagen så tilgængelig, som den overhovedet kan blive. De har lavet en tilgængelig sti i hele deres store, flotte park. Den er drænet, sådan at den er i al slags vind og vejr tilgængelige for kørestol, og det er tydeligvis noget, de tager alvorligt. Så derfor tænkte jeg, at det var et godt sted at starte. Og så gik jeg jo, altså så skulle jeg selvfølgelig også forholde mig til resten, altså til indholdet, og det synes jeg, at jeg gjorde ved at sige, at på den ene side, på den anden side, at der kan man se, at ja, Karen Bliksen følte sig privilegeret, hun var hvid og rejst ud, og på den anden side er det jo også spændende, og alle de feministiske ting og sådan noget. Så jeg troede, den sådan var helt støbt. Jeg troede, at den lige kom omkring det, som den skulle, med det primære fokus på tilgængelighed. Men, ja. Der tog du fejl. Ja, det gjorde jeg. For der er nogen, der bliver rigtig, rigtig sure over den her anmeldelse. Ja, der opstår noget, der hedder sort blok på Tumblr. De har ikke lavet nogen posts før eller siden, så det var ligesom... Og Tumblr er det her sociale medie, som relativt få bruger i Danmark, men hvor man ligesom kan poste ting. Det er ligesom de fleste andre sociale medier. Ja, men der opstod den her blog, og der var der nogen, en eller flere, der skrev, at den her anmeldelse blåstemplede racisme, kolonialisme og var... Ja, en skændsel, kunne man sige. Og at det var helt utroligt dårligt, at jeg havde skrevet den, og at det var helt utroligt dårligt, at Konfront havde lavet den. Trykket havde jeg sagt, det var online. og så sluttede den af, altså udover at have et meget sådan, håndligt og hadfuldt sprog, så sluttede den af med en dødstrussel, hvor der stod one settler, one bullet. Ja, og jeg sidder med sort blog, som altså er nogle anonyme folk på venstrefløjen, der har skrevet det her call-out, som det er, til dig og Konfront. Og bare lige for at tage de første par linjer, så står der: øjnenes bevægelse hen over linjerne i dine Amlunds anmeldelse af et besøg i Karen Bliksens idylliske Rungstedlund er som negles bevægelse hen over en kridttavle. Gående fra tørt til vådt, er man dernæst drukken døden nær i strømmen af plusord som idyl, hygge, kreativitet, eventyrlyst, med versaler, udråbstegn. Og hovedpointen er jo, at de er sure over, at du ikke forholder dig nok til, at Karen Bliksen er en hvid kolonialist, som, ja, de skriver, at der findes ikke to måder at være kolonialist på. Man kan ligesom kun være en dårlig kolonialist, og det har du ikke haft blik for. Og så slutter de af med at skrive det her One Settler, One Bullet, som jo har en meget vigtig historisk kontekst, man hellere må få med, nemlig at den er sådan et kampråb, der blev brugt af The Assanian People's Liberation Army, kaldet APLA, under 80'ernes apartheidskampe i Sydafrika. Og denne her organisation var altså kendt for at slå hvide civilister ihjel, altså gå ind i kirker og på barer og skyde folk. De har i hvert fald 24 drab på samvittigheden, ikke? Så det er en voldelig organisation, som havde det her slogan, One Settler, One Bullet, som de altså slutter af med i deres call-out. Hvad tænker du, da du læser det her? Altså for det første så tænker jeg, at APLA, det var en frihedsbevægelse, som havde nogle helt andre bevæggrunde for at gøre, hvad de gjorde, og som handlede, som, altså de havde jo ikke andre muligheder, de gjorde jo det, de skulle gøre. Så er det i hvert fald ikke nogen kritik af APLA, det her kommer jeg med. Det er en fuldstændig vigtig kamp, selvfølgelig skulle det til, selvfølgelig skulle de gøre det. Jeg tror heller ikke overhovedet, at Sort Bloks dødstrussel der er sådan en reel dødstrussel mod mig. Jeg tror ikke, der er nogen, der prøver at skyde mig i virkeligheden. Jeg tror snarere, at de vil skyde min aktivisme ned. De ikke synes, den overhovedet er vigtig, og at de synes ikke, jeg hører til på venstrefløjen, og de synes ikke, at jeg kan begå en fejl. Så det er det, jeg tænker om det. Derudover, altså først så, jeg blev meget forskrækket over at læse hele blogposten der, fordi den er så vred og rasende, som er sådan et niveau af had, som normalt er rettet mod storkapitalen eller kæmpestore mediekoncerner, Fox News og det ved jeg ikke, enkelte personer skulle det være, Trump eller Paludan. Så det var meget, jeg har aldrig set så hårdt et call-out til en, som er i den her udenomsparlamentariske venstrefløj. Så derfor blev jeg meget overrasket og forskrækket og mistede helt overblikket over, hvad det var, jeg havde gjort. Men når man så læser, grunden til, at den jo overhovedet er kommet frem, det er jo fordi Magnage har delt den. Og hvem er Magnage? Magnage har, eller havde, de lavede fire tidsskrifter med kolonial kritik, postkolonial kritik, og har lavet et fantastisk stykke arbejde og har rigtig mange følgere, selvfølgelig. Og de delte så den her blogpost, Så de endorsede det jo fuldstændig. De tager det fuldstændig til sig, så det bliver faktisk deres ord. Men noget, man kan hæfte sig ved, som de skriver, det er, at de skriver, at det er nogle af deres allierede, som har lavet den her blogpost. Og allierede i de her aktivistmiljøer, det betyder, at det er nogen, som ikke har den her andethed. Altså det vil sige, at i det her tilfælde er det jo så nogle hvide mennesker, som har skrevet den her sort blog, og har kommet med Abla-citater, og skrevet som om, at de er personligt ramt af den her racistiske struktur, som jeg godt kan se, at jeg har været med til at reproducere. Så det er, det er lidt vildt. Altså, fordi der står allieret, så må vi gå ud fra, at det er hvide. En hvid eller flere hvide mennesker, der har skrevet det, og det gør det performativt, synes jeg. Hvis det er hvide mennesker, så er de jo ikke personligt ramt af de her strukturer, så er de jo allieret, og så virker det på en meget anden måde, synes jeg. Så lad os lige opsummere i forhold til, hvis der er nogen, der lytter, der lige har tændt for radioen. Så er det sådan, at jeg sidder med dig, Dina Amlund, du er tykaktivist, og du har skrevet en anmeldelse af Rungsted Lund, Karen Bliksen Museet. Og i den anmeldelse tager du og fokuserer meget på handicaptilgængelighed, og er ellers positiv over for stedet i vid udstrækning. Det er der så nogen, der hedder Sortblok, som er nogle anonyme folk på venstrefløjen, der bliver sure over, at du ikke har mere fokus på det koloniale aspekt, og beskylder dig for at være så privilegieblind og hvid, og ikke kunne se Karen Bliksen som den onde kolonisator, hun var. Og det er der så nogle andre i det, der hedder Magnage, som blåstempler den her kritik ved ligesom at dele den. Og dem, der har skrevet den oprindelige kritik, er formentlig hvide, fordi de bliver betegnet som allieret af Magnage. Ja, godt. Jeg tror, vi er ved at være fremme. Ved nu, ikke? Ja. Eller ikke ved nu, men ved det, du så gør. Nemlig ja. At forholde dig til det her call-out, og hvad er det, du vælger at gøre? Jeg vælger at sige undskyld så meget, som jeg overhovedet kan. Fordi jeg er enig i, at jeg var forblandet af mit privilegie. At jeg kiggede på nogle andre ting, og jeg havde et andet fokus. Fordi du er hvid. Det privilegie, vi snakker om her. Ja, altså som hvidhedsprivilegeret, eller som privilegeret i det hele taget, når man har privilegier, så kan man godt overse, der er for eksempel mange slanke mennesker, som slet ikke kan se værdien i tykaktivisme, fordi de er privilegieblinde. Og jeg lavede en stor fejl her. Jeg kom til at tænke, at det er fint nok, hvis man bare lige sådan hurtigt i tale sætter det, så har vi gjort det. Tjek, tjek, tjek. Og det er så ikke det, der er tilfældet. Så jeg undskyld så meget, som jeg kunne. Og det kan godt være, at vi lige skal skære helt ud på. Hvad var det, du skulle have gjort anderledes? Jeg skulle ikke have været taget på Rungsted Lund. Det er den eneste måde, at det her kunne have været undgået på. Fordi man ikke bør beskæftige sig med Karen Bliksen overhovedet? Så vidt jeg har forstået på alt, hvad jeg ligesom har læst op på efterfølgende, så er Karen Bliksen simpelthen altså personificeringen af kolonialisme i Danmark. Så der var ikke nogen måde, man kunne være kommet omkring det her på. Jeg skulle have valgt et andet museum, men altså, der ville jo ikke være noget museum, jeg kunne vælge, fordi vores fortid er så racistisk, som den er. Så der var jo ikke, jeg kunne jo ikke, altså, hvad skulle jeg have gjort? Taget på Knud Rasmussen Museet? Det skulle jeg nok ikke have gjort. Bjørn Wienblads hjem, jamen, kulturel appropriation. Ordrupgård, Tegnermuseet, det er meget vidt det hele. Der ville ikke have været noget, jeg kunne have gjort. Jeg skulle ikke have lavet den anmeldelse. Okay. Så det er det, du... Når du siger undskyld, så siger du undskyld, at jeg overhovedet tog ud på Rungsted Lund. Jamen, undskyld, at jeg troede, jeg kunne komme omkring det, ved lige at sige, ja, det er rigtigt, at hun var hvid og følte sig berettiget til et andet land, en anden verdensdel. Men se lige her, det her det er også godt. Men... Nej, den anmeldelse kunne ikke have eksisteret, medmindre den handlede om at ville brænde huset ned, tror jeg. Og undskyldningen kunne heller ikke have været grundigt nok. Og det handler jo også om, at der har jo ingen reaktion været fra hverken Magnage eller Sort Blok efterfølgende. De har jo ikke rakt ud, de har jo ikke sagt, nå okay, så, eller de har ikke, der har ikke været noget som helst ønske om dialog, fordi de jo ikke synes, at jeg eller min aktivisme er noget som helst værd. De synes jo ikke, ligesom dem, der kritiserede min undskyldning, så synes dem, der kaldte mig ud, jo heller ikke, at jeg hører hjemme, at min aktivisme er noget værd. Nej, for så er vi tilbage til det her med tyk-aktivismens position på venstrefløjen. Ja. Altså, tror du, at det her call-out og dets voldsomhed hænger sammen med, altså, at du er tyk? Ja, det tror jeg bestemt. Hvis jeg havde været en anden slags aktivist, så ville det jo ikke være sket på den her måde. Og der er et meget konkret bevis på det, og det er, at i foråret var der et feministisk event, hvor at der var en feminist, som er tyndhedsprivilegeret, skønhedsprivilegeret, har en aktivisme, som bliver taget alvorligt, som har enormt stor sådan, cool faktor og social kapital, som læste op af en Karen Blixen novelle. Og der var lige præcis nogle konsekvenser. Og jeg troede faktisk, det betød, at så måtte man godt se det på den ene side og på den anden side. Men det er jo mig, der ikke må det. Det betyder ikke, at jeg ikke anerkender, at selvfølgelig har Karen Blixen fået den her position. Altså hun er bare personificering af kolonitiden og det postkoloniale. Og jeg kan også godt forstå hele projektet med, at hun bliver hyldet for at gøre det på en anden måde, og det er problematisk, eller ikke problematisk, det er forfærdeligt, og det skal man holde sig fra. Det er bare det der med, at når nogen kommer til at træde forkert, så har det forskellige konsekvenser. Så når jeg gør det, så er det tydeligvis call-out ud over hele venstrefløjen, og som jo gør, at folk på højrefløjen også deler det. Det har jo blevet delt alle steder, fordi alle folk synes, det er sjovt at smadre på tykke kvinder, og folk synes jo også, det er interessant med de der sådan call-out- og undskyldningskulturer. Og det er jo hele bare blevet forværret af, at både dem, som synes, at jeg skulle kaldes ud, og dem, som synes, det var latterligt, at jeg sagde undskyld, der bliver det bare forværret, forstørret, forvrænget af, at tykke mennesker er latterlige. Det er komisk underholdning for folket. Tykke mennesker kan man bare smadre på. Altså, har nogle mennesker, du ikke ved, hvem er, de ved formentlig, hvem du er. For det er jo relativt lille miljø, har jeg indtryk af, som skriver en meget vred, et meget vredt åbent brev, hvor de hænger der offentligt ud og slutter af med denne her, så hvis det ikke er en dødstrussel, så i hvert fald voldelige replik. Hvorfor vælger du overhovedet at forholde dig til det? Hvorfor siger du ikke det der, det er simpelthen for useriøst? Altså hvis I vil slås, så må I skulle gøre det med åben pande. Altså for det første så tænker jeg jo, at der er jo en klar pointe. De vil ikke have, at man beskæftiger sig med Karen Blixen. Det synes jeg jo så, at de som gode allierede kunne have lagt noget andet arbejde i. De kunne have krævet min anmeldelse slettet. Den var virkelig ikke særlig læst. Det var den måske mindst læste artikel på Konfront nogensinde. Fordi en anmeldelse af et museum og tilgængelighed for personer med handicap, det rager folk. En par band. Så derfor gik den jo fra at være, altså i nogle uger lå den og var den mindst læste artikel, og så blev den blæst op til at blive den mest læste artikel i den periode, fordi der var alt det her ballade. Så de kunne jo, hvis de gerne ville skåne folk for at høre nogle privilegieblinde mennesker snakke om, hvor dejligt det er, at der er handicaptilgængelighed, så kunne de jo have fået den slettet, så der ikke var flere, der læste. Det var så få, der havde læst den. Men så blev det så den mest læste i stedet for. Men jeg reagerede, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man siger undskyld, når man har gjort noget forkert i det hele taget, og specifikt, når man har reproduceret noget af det, som man gerne vil være med til at kæmpe mod. Derudover er der også nogle dynamikker, som er, at jeg som tyk jo bliver råbt af på gaden, om ikke dagligt, så i hvert fald flere gange årligt. Der er folk, der har kastet ting efter mig, spyttet efter mig. Det, som tyk, så oplever man de her ting, og man har altid fået skæld ud for at være forkert hele sit liv, hvis man har været tyk altid. Så det er sådan et grundvilkår i ens liv. Så derfor tænkte jeg jo også, at det var min skyld. Altså det er nogle dynamikker, som de selvfølgelig har været fuldstændig ligeglade med, og måske privilegieblinde overfor. Men jeg sagde så meget undskyld, fordi jeg følte, at nu havde jeg ikke lov til at være med mere. Jeg var så bange for, at nu blev jeg bare smidt ud af de her fællesskaber. Men når man sådan færdes i de her miljøer, hvor det her med call-outs er en risiko eller en mulighed, for at bruge mere neutralt ord, er man ikke sådan lidt hele tiden? Altså hver gang du nu skriver noget eller gør noget offentligt, er du så ikke bange for, at nogen skal skrive et anonym rasende brev? Som regel er den her slags vrede ting, folk skriver, det er jo rettet mod Jyllandsposten eller regeringen, eller folk, som virkelig har en magt, hvor man ikke selv er i en magtposition. Jeg har ikke selv oplevet det, jeg har heller ikke set det med andre, hvor at det er nogen, der har så stor en magt, som Agnes har i forhold til mig. At man udøver den på den måde, og slet ikke overhovedet tager noget ansvar efterfølgende. Og som regel er der noget dialog og noget ønske om samtale. Men jo, selvfølgelig så påvirker det, altså den her konkrete situation påvirker mig meget, og har påvirket mig meget. Jeg skulle lave Instagram takeover for den feministiske festival Talktown i slutningen af sidste måned, hvor jeg var helt vildt bange for, om jeg skulle fuck det helt op, og hvad der ville komme til at ske. Jeg var hver eneste gang, nogen delte, eller kommenterede, eller sendte en besked, så var jeg så bange for, at det var nogle af dem, som havde liket. Der var 75, der havde liket Magnars post, så jeg var bange for, at de havde travlt med at bevise, hvor antiracistiske de var, at de sådan ville virkelig gå efter mig, og jeg er rigtig bange for, og er stadigvæk bange for, at det er sådan en ting, der skal hives op af posen, hver gang jeg siger og gør noget, fordi det kan min aktivisme nok ikke overleve, hvis det bliver tilfældet. Men jo, altså jeg er bange for sort blok. Jeg tror ikke, at nødvendigvis, at de er færdige. Det ved jeg ikke. Jeg aner jo ikke, hvem de er. Ja, altså konkret har det den nu og her betydning, at i morgen, når jeg tager på Arbejdermuseet og skal se en opsætning af en Henrik Pontoppidan-novelle, Den Kongelige Gæst, som kan læses på mange forskellige måder, men novellen kan i hvert fald også læses som sådan en kritik af ægteskabet som borgerlig institution, og i det hele taget, hvordan borgerskabet har sådan nærmest teaterforestillinger og opretholder nogle magtbalancer og sådan nogle ting. Det havde jeg tænkt mig at skrive om, men det gør jeg jo ikke, fordi der er jo 100% garanti på, at en novelle fra 1902 altså er skrevet af en, som har sagt og gjort flere ting, som i dag ikke er acceptable. Så det holder jeg mig selvfølgelig fra. Jeg havde også tænkt mig, at jeg ville skrive om en Giro 413 musical, som kommer op på Folketeateret, fordi der er så meget klassegørelse og klasseundertrykkelse og den gode smag, og hvem har ret til det, og hvad sker der med det. Men det tør jeg heller ikke, fordi det er så vidt et projekt, så jeg ved, at jeg vil chancen for, eller risikoen for, at jeg træder forkert, den er for stor til, at jeg tør at gøre det, fordi jeg ved ikke om med sort blok. Men det er netop det, jeg tænker, er problemet, eller er udfordringen, risikoen med call-outs, netop at du nu er nogle ting, du ikke tør gøre. Ja. Yeah. Altså, det kan vel ikke være godt for miljøet, eller ja, altså sådan for at man bliver klogere og udfordrer hinanden og sådan. Nej, jeg tænker, der godt kan være nogle ting, der går tabt. På den anden side, så jeg tænker ikke, at man skal være sådan voldsomt bange for, at så må hvide mennesker ikke sige noget som helst eller noget. Det tror jeg ikke er sådan en reel risiko, som vi skal være bange for at løbe. Men jeg tænker da, at det her, det handler jo også, altså det handler om, at jeg er tyk, og min tykaktivisme også, og der tænker jeg, at det er voldsomt problematisk, hvis der er ting, som jeg ikke tør sige og gøre, fordi tykaktivismen er en virkelig vigtig kamp, og der er ikke så mange tykaktivistiske spillere i kampen. Dem er der altså ikke så mange af, så jeg håber ikke, at det vil have så stor en effekt på det område. Og selvfølgelig tænker jeg, altså det kunne da være dejligt, hvis vi alle sammen kunne finde ud af at regne med, at en kammerat er en kammerat, og hvis man træder forkert, så var det en fejl, som skulle rettes, og som ikke behøver at betyde død og ødelæggelse, men kan tages på forskellige måder. Det vil da være dejligt. Det tror jeg vil være meget frugtbart for os alle sammen. Ja, så hvad... Hvis vi skal runde af, hvad er moralen med den her historie? Jeg tror, at for mit eget vedkommende, der handler det om, at jeg selvfølgelig skal holde fast i at sige undskyld, men måske kan jeg også godt lige tænke over, hvor meget man skal sige undskyld, tror jeg. Og så tror jeg også, at, moralen er, at der er helt enormt meget tyk forbi i de aktivistiske miljøer. Og at det må de også gerne tænke lidt over. Så vil jeg sige tak, fordi at, du kom i studiet, Dina Amlund, som er tykaktivist og koordinator i Fed Front. Og så vil jeg jo selvfølgelig gerne lige sige, at det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sort Blok, eftersom de jo er anonyme. Men jeg har kontaktet Magnage og spurgt, om de vil stille op til et interview og forklare, hvorfor de har valgt at dele det her brev med denne her mere eller mindre eksplicite dødstrussel. Men de har svaret, at der er ikke nogen fra deres kollektiv, der kan deltage i et interview med AK247. Du lytter til Radio 247. Her i weekenden, den 10. august, der finder jazzfestivalen Jayid Jazz Festival sted i Odense. Og det er dig, Kasper Scharfe, som er grundlægger og booker på den festival. Mm. Ja. Og nu hedder den jo Jayid Jazz Festival. Ja. Spørgsmålet er bare, om det faktisk er en jazzfestival. Det vil jeg gerne, det vil jeg gerne blive lidt klogere på, og jeg tænker, måden vi gør det på, det vil faktisk at spille nogle uddrag af de kunstnere, der kommer og optræder på festivalen. Og et af de bands, der spiller, det er det band, der hedder Nejrup, som er dansk. Mm. Og nu spiller jeg lige et stykke musik med Nejrup, og så, så har jeg et spørgsmål til dig bagefter. Er du med på den? Yes. Kasper, er det her jazz? Ja, det er jazz, og det er også alt muligt andet. Her er der jo altså for mig tydelige referencer til jazz, men der er jo også house-elementer i det her. Der er også broken beats-elementer, og der er soul-elementer, og en snært af noget hip-hop måske, hvis man vil. Så for mig er det jazz, fordi for mig er jazz et eller andet sted al musik. Altså det er sådan dejligt ukonkret på en eller anden måde. Men for mig der ligger der bare i jazzen den her det her åben sind, det her hjerterum for at inkorporere hvad man nu end har lyst til at inkorporere. Om det så er jazz eller ikke er jazz, det er jo sådan en lang diskussion, fordi det er jo også et stykke hen ad vejen af en diskussion om, hvordan man forstår jazz. Er jazz en facetliste, hvor du har 8 bokse, du skal kunne klikke af, og kan du klikke dem af, så spiller du jazz. Eller er jazz mere en genre forstået på den måde, at det er en måde, du møder verden på, eller du møder musik på. I tilfældet for mig, der er det sidste. Man kan sagtens diskutere forskellige stilarter inden for den her ting, vi kalder jazz. Altså en stilart som hardbop og en stilart som fusionsjazz eller sådan noget. Men selve den der sådan overordnede jazz-term er sådan en dejlig, fluffy størrelse, og det er derfor, den er så vanvittigt spændende at arbejde med, synes jeg. Okay, så det var et ja til, at det var jazz. Ja. Så tager vi lige denne her, som de spiller også på, på festivalen. De hedder, eller han hedder Kalap, er det korrekt ud? Kalap. Hvor stammer Kalap fra? Jamen, Kalap hedder egentlig Rafael Costantino og er fra Italien, og hans baggrund er i DJ-kulturen. Så alt efter, hvad du nu spiller, så vil man måske også kunne ane, at der er tydelige referencer til DJ-kultur og til elektronisk musik i det hele taget. Check. Er det jazz? Ja, i allerhøjeste grad. Men igen er det jo også mange andre ting. Altså Kalab der, som sagt, har en baggrund i DJ-kulturen og udgav en plade sidste år, der hed Black Noise 2084, hvor han samarbejder med en håndfuld eller to jazzmusikere fra London. Der er en feature på hvert nummer, stort set. Så han har ligesom bygget pladen op omkring samples. Den er meget, meget tung sample-baseret, den her plade. Og så har han så forskellige lokale London-musikere til at medvirke på de enkelte numre. Men igen er det her for mig, hvor der er blevet mixet eller samlet nogle afrikanske stemmer og noget afrikansk percussion. Sådan en, for mig en hvad hedder sådan noget, en hyldest til Afrika og til, at det jo i høj grad er Afrika, at jazzen stammer fra, sådan helt traditionelt. Og der formår han på sådan en helt særlig måde, synes jeg, at inkorporere jazz og gamle optagelser, som man også kan høre her, gamle optagelser, som han inkorporerer. Han inkorporerer hip-hop og techno og dub, og jamen, snart sagt mellem himmel og jord får han violet ind i den der plade Black Noise. Og det er igen det der åbensind og mangfoldighed, som for mig er kendetegnende ved jazz. Det er ikke den der facit-liste. Det er mere, at man åbner op, og man som sagt inkorporerer og er åben over for improvisation, som jo også er et stærkt element i jazz. Så Kalab her og de andre, der spiller på festivalen, er for mig at se, hvad skal vi sige, globetrotter, eller det kosmopolitiske mennesker, som ikke skeler så meget til grænser, eller det kunne være grænser mellem genre for eksempel, men også bare geografiske grænser. Og live, der har han en live trommeslager og en bariton saxofonist med, som spiller med ind over de her samples og så videre. Så det her Kalab her, det bliver sådan en rigtig banger, hvis vi skal bruge sådan en eller anden DJ-reference. Ja. Okay, nu er vi nået til noget, hvor de andre to, tænkte jeg, dem kan du måske argumentere for, at jazz, denne her, den er altså spændt på, hvad du har at sige til. Den kommer her. Det var Inside Out Original Mix med bandet Planet Batagon. Ja. Og Kasper, hvorfor er det her jazz? Jamen, det her det er jazz, fordi at de er sindssygt. Altså, de er simpelthen så udknaldede, de tre mennesker her, at det halve, det kunne være nok, og jeg elsker det. Her er der jo også for mig, hvis der er folk derude, som lytter til det her, og som hører jazz, så er der sådan nogle helt tydelige referencer for mig at se til sådan nogle store navne, som Herbie Hancock for eksempel, der udgav nogle skelsættende fusionsplader i starten af 70'erne, og ligeledes Miles Davis for eksempel, som også havde et godt run af sådan en fusionsperiode, blandt andet hans kæmpe store mesterværk, der hedder On the Corner. Så igen kan man også høre her, ligesom med de to forrige numre, du spillede, at der jo også er en stor grad af elektronisk musik og digitale dingenoter. Og det er jo også noget af det, vi har fokus på Jaid Jazz Festivalen i år. Det er netop mødet mellem jazz og elektronisk musik. Så derfor vil der også ved alle de fem bands, der spiller, være et lige så stort element af elektronisk musik, som der også vil være af jazz. Okay, jamen, så det var alt sammen jazz, og altså, kan man så, er moralen lidt, at alt kan være jazz, hvis bare det er åbent for inputs og frit? Jamen, det synes jeg lidt, at det er. Altså, jeg synes, jazzen, den udskiller sig lidt i forhold til mange andre genrer ved netop at have det her åbne rum, hvor man godt kan kalde det jazz, hvis man vil, og det har jo også været en diskussion i mange år, hvad jazz egentlig er. Man kan også sagtens diskutere i timer om, hvad rock er, eller hvad punk er, eller hvad hiphop er. Men jazzen er bare så meget, meget mere, altså den er flerstrenget. Den er fri, det er en fri musik. Jamen altid, og det er altså her på lørdag, den 10. august, at man i Odense kan opleve alt det her musik, vi lige har spillet nogle klip fra på det, der hedder Jaid Jazz Festival. Du er Kasper Schaffe. Ja, Kasper Schaffe. Jeg prøver igen. Og du er Kasper Schaffe, og du grundlægger og booker af festivalen. Tusind tak, fordi du lige ville være med og hjælpe mig med at finde svar på, om det, jeg hørte, faktisk var jazz. Du lytter til Radio 24/7. Har du undret dig over, hvorfor nogle voksne mennesker, de nyder at klæde sig ud i uniformer fra 2. verdenskrig, mens de forsøger at gengive livet som soldater i krig? Så er det nu, du skal lytte med. Velkommen til dig, Christian Kerf. Tak. Du er menigt medlem i gruppen World War II Yanks. Ja, det er rigtigt. Som er en såkaldt reenactment-gruppe. Ja. Som man kan opleve på Roskilde Airshow den 16. august. Hvilket markerer 75-årsdagen for D-dag. Ja, de ligger meget vægt på 2. verdenskrig, eller på D-dag i år, fordi det er 75 år. Så de ligger meget vægt på 2. verdenskrig med de fly, de kommer. De har selvfølgelig også moderne i sådan en kram med, men der kommer også en helt masse spændende fly fra 2. verdenskrig. Og I kommer. Og vi kommer også. Og nu sagde jeg sådan reenactment, som om det var noget, vi jo alle sammen ved, hvad er. Men det er det måske ikke. Så kan du ikke prøve at beskrive, hvad I laver i jeres gruppe World War II Yanks? Jo, man kan starte med at forklare, at reenactment er oversat på sådan en lidt andet ord på dansk, så man kan kalde det for historieformidling. Og den måde, vi genskaber den her historieformidling, det er ved at gøre den levende. Så vi iklæder uniformer og grej, biler, køretøjer, våben. Fra 2. verdenskrig, fra den amerikanske side, vi leger den amerikanske sektor. Så det er amerikansk, det vi laver for perioden 40-45. Og det er simpelthen for at gøre det helt levende, at vi gør det her. Så I har uniformer på, opfører I en eller anden lille stykke, eller hvordan? Ikke decideret til Roskilde Airshow, det gør vi til nogle andre arrangementer. Det svinger meget, hvad vi gør. Men det vi gør, det er, at vi har alle de her ting med, som de amerikanske soldater, de havde på. Og så prøver vi at formidle det så godt vi kan til folk, der kommer og spørger ind til tingene, ind til uniformerne, ind til våben, ind til alt grader. Vi kommer til at have en gruppe af folk, som er 101. Airborne Division. 101. Airborne Division, som er Screaming Eagles, som er en meget kendt gruppe, der hoppede ud i Normandiet. Der kommer til at være en gruppe af dem over ved DC-3'eren, vi har. Og stå der og vise, hvad var deres job. Det man kalder minus en dag, det vil sige dagen før D-dagen. Jamen, så de kommer til at have en masse udstyr derovre, og så kommer vi til at være en anden gruppe folk, som jeg er med i, som kommer til at have pilotkostyme på, som kommer til at stå ved B-17'eren Sally B, som bliver fløjet hele vejen fra England. Den har de simpelthen fået tilskud og donationer til, så at Europas eneste B-17 Flying Fortress, den kommer til Roskilde Show. Og jeg ved, at du har nogle ting i tasken. Ja. Lige ja. Nu kan vi måske kigge på nogle af de ting? Det kan vi godt. Så man, det kan man jo selvfølgelig desværre ikke se derhjemme, men jeg kan se det. Og så kan vi forhåbentlig blive lidt klogere på, hvad sådan noget reenactment går ud på. Jeg har taget med, for eksempel, det er den pilothat, som jeg har på. Til showet. Ej, den er fin. Ja, den er fin. Det er en læderhat, som piloterne de havde på. Og er den så original? Ja, det er en original en. Det her det er det, der hedder en A2. Det er en original pilot hat. Og der står en, der stadig US Air Force inde i den. Så nogen har haft den på? Ja. altså under 2. verdenskrig, eller sådan bare omkring perioden? Det er jo det, der er det svære at vide med de her uniformer og de her ting, vi gør. Noget af det, vi har på, det er originale ting, og noget af det, vi har på, det er reproduceret ting. Det originale, der står stempler i fra de forskellige ting og sager, og nogle af dem, der står der endda også navne og numre i. Så noget af det kan vi godt datere til, hvordan det har været, og hvor det har været. Men vi ved jo aldrig præcis, hvordan det har været i kamp, eller ikke har været i kamp. Nej. Sandsynligheden er ret stor på noget af det. Men du ved ikke, du kender ikke, hvem Nej, der har gået med din hat? Nej, jeg kender ikke historien på den her pilothjelm, hvordan den er. Og hvad har vi ved siden af? Der har vi det iltapparat, man sætter på foran munden. Det er ligesom moderne, det de har på, når de flyver helikopter F-16 og nu til A's. Så man kan sige, der bliver brugt meget energi og tid, kunne jeg forestille mig, på at få et kostyme, der ligesom er korrekt, ikke? Jo. Det er jo selvfølgelig det vigtigste. Det vigtigste, det er jo, at det vi har på, det er det rigtige. Det nytter ikke noget, at vi render rundt i moderne militærbukser og støvler, der ikke passer. Altså det vi har på, det er det rigtige, og det er det, der er det vigtige. For det nytter ikke noget, man ligner en der gik i land på Homer og Beach, og så samtidig løber rundt i pilotkostyme. Så kostymet er ligesom en del. Hedder det kostyme? Er det, bruger man et andet ord inden for reenactment? Ja, det hedder uniform, hvis uniform. Det er rigtigt. Jeg vil gerne bruge det rigtige sprog. Så uniformen er en ting, ikke? Ja. Men så er der, sådan som jeg i hvert fald har forstået reenactment, også en del, der handler om, at man netop, så nu siger, det gør jeg så ikke i Roskilde, men det her med, at man ligesom opfører nogle slag eller bestemte historiske begivenheder. Ja. Er det også noget, du gør? Vi opfører ikke ligefrem historiske begivenheder. Vi laver det til nogle shows, som vi er ude til. Der laver vi det, der hedder en kampdemo. Det vil sige, at vi er cirka 20 tysker, og så er vi cirka 20 amerikanere eller britter, og så så kæmper vi så mod hinanden. Og ja, det ligner, det er ikke altid lige helt historisk korrekt, fordi at det er noget, der skal fremvises for publikum, så det bliver noget med, at der er et afspærret område, og det er jo ikke noget, vi løber rundt ind i det tætte græs og ind i skov, hvor folk ikke kan se. Så det bliver jo som regel altid ud på en åben mark med nogle træstube og nogle køretøjer og nogle forskellige ting, så når publikum har en mulighed for at se det. Og så er det grunden til, at man gør det, at det vil mere for at vise folk, hvordan det var. Der er forskel på, når man sidder og ser en film, så kan man ikke mærke det på sig selv. Når vi sidder med de her originale våben, som er fyldt op med løs ammunition, og vi har special effect folk på, så får folk en anden fornemmelse af, hvordan det er, når det buller derud af, og støvet flyver om ørerne for os fra eksplosioner, og det ene eller andet, og køretøjerne også kører rundt mellem os. Og hvad er det ved 2. verdenskrig, der fascinerer dig så meget, at du ligesom bruger din fritid på alt det her? Jamen, det er jo bare historien. Altså, det er jo en historie, ligegyldigt hvad, så kan man blive ved med at læse om den og nørde den helt vildt. Vi har et medlem i gruppen, som har været i Normandiet i 10 år på den samme campingplads. Og han har lige udgivet en bog, og den handler kun om D-dag lige plus. Han har brugt 10 år på at rejse derned, ikke? Og han er ikke færdig med at omhandle 2. verdenskrig. Han har kun lige startet, og den har brugt 10 år på at lave en bog på. Og det er altså en vildt nørdet bog. Men det stopper bare aldrig med at undersøge ting, for man kan finde en ting, og så kan man nørde det fuldstændig ned til mindste detalje. Og så er det jo bare, det er jo historien, der har skabt Europa, både før og efter, altså 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, som har været med til at skabe det, sådan som Europa ser ud den dag i dag. Og det er jo spændende. Men tænker du nogle gange, at du gerne ville have været til stede under 2. verdenskrig? Nej, det vil jeg ikke. Og det går vi også meget op i, det er, at krig er jo ikke vejen frem til at løse problemerne. Det ligger vi også bag os. Altså det siger vi, det er ikke, det, vi gør det ikke, fordi vi er militære, eller vi ikke er krigsliderlige folk. Det er ren og skær historie. Det er det, derfor, vi går op i det, ikke? Og jeg tror ikke, nogen af os har lyst til at være der, fordi det har været forfærdeligt. Vi var nede i Normandiet her i år, den 6. juni på D-dag, og der var jeg så heldig at møde en stor bunke af de her veteraner og snakke med dem, og det er ikke fedt. Det er helt forfærdeligt, det de har oplevet. Og det er også derfor, det er vigtigt, at man nærmest ikke glemmer det her historie, fordi at der er nogen, der har offret deres liv på det, ikke? Så er det sådan den der, altså er det sådan den historiske ballast, og det, man kommer i kontakt med, når man går rundt i uniform? Nej, det synes jeg ikke rigtigt, man gør på den måde. Man tænker mere over formidlingen med det, ikke? Herhjemme, når vi er ude til nogle af træftene, så er det jo meget tit, at vi rent faktisk møder ældre mennesker, som selv har været modstandsfolk, eller hvis far har været modstandsfolk, eller bror har været modstandsfolk. Og så begynder de jo at fortælle og fortælle og fortælle, og så står vi bare og lytter. Interessant, fordi at så får man ligesom mere det der danske aspekt af den danske modstandsbevægelse. Så det er mere og mere at formidle og fortælle det, vi ved til folk, og have en dialog med folk om, hvad de ved, og snakke om det hele. Ikke? Jo. Er du altid amerikansk soldat? Ja, det er. Er det svært at finde nogen, der vil være tyske soldater? Nej, det er det faktisk ikke. Nå, okay. Det lyder forkert. Der er en reenactment-gruppe hjemme også, som laver tyske. Da det hele startede for cirka små 10 år siden med det her reenactment, der begyndte at starte småt. Nu er det blevet ret stort. Der var det tyskerne, som var den førende gruppe i at få medlemmer og lave det. Og det ved jeg ikke hvorfor, men det er nok fordi, at det bliver lidt mere interessant, når det er tysk, fordi det er det, man kalder fjenden jo, ikke? Og det er den del, der har været i Danmark. Møder du nogle gange folk, der synes, det er sådan en upassende hobby? Nej, det er faktisk meget, meget, meget sjældent. Jeg ved, tyskerne, de kæmper en del med det. Men ikke på den amerikanske side. Vi har mødt spørgsmål om, hvorfor vi ikke laver det danske, altså Frikorps Danmark. Nej, ikke Frikorps Danmark. Danfors, som var de danske soldater, blev trænet op i Sverige til at komme over og hjælpe. Det er den 4-5. april. Og dem er der også nogen, der laver, men det er bare... Altså, det er svært at blive... Det er svært at deltage i arrangementer, fordi at Danmark har været meget tilbageholdende med de her ting. Hvor at hvis man laver amerikansk eller tysk, så kan man tage til Holland eller Frankrig eller Belgien og deltage sammen med alle deres reenactor på at lave til de store arrangementer. Ikke? Det er lidt svært, når man kommer med det lille danske flag og siger, man laver dansk reenactment. Og nu har jeg været på nogle gange, det her, det er sådan, det er en hobby. Det er noget, du gør i din fritid. Ja. Hvad laver du til daglig? Så kører jeg lastbil. Kører du lastbil? Ja. Og så, når du har weekend fri og sådan noget, så dyrker du det her? Ja, det gør jeg. Så dyrker jeg det her. Og bruger en masse timer på det sammen med vennerne. Og altså, det helt åbenlyse spørgsmål, som jeg også var inde på tidligere, om du gerne ville have været der, om der er sådan et element af krigsliderlighed i hele det her. Er der det? Nej, det er der ikke. Det er der bestemt ikke. Det er, som jeg sagde, det er historieformidling, og vi har snakket med en masse veteraner, og når man selv sidder og ser de her dokumentarer om alle de her forfærdelige ting, der er sket, så er der ikke nogen, der vil være en del af det her krig. Men jeg tænker sådan, fordi om det her med, at man sådan kommer tættere på historien, sådan personligt, ikke? Altså, du måske forstår 2. verdenskrig, eller soldaterne under 2. verdenskrig, bedre end de fleste andre, fordi du trods alt... Det kan godt være, at vi måske har, altså i forhold til her, for Danmark har en lidt mere fornemmelse og følelse for det. I det vi ved, sådan, altså vi har prøvet meget mere, altså når vi laver de her battle reenactments, så får man sådan kuldegysninger igennem sig, fordi man løber rundt i de rigtige uniformer, de rigtige våben, og der løber kammerater ved siden af en, ikke? Med våbne også, og det hele buller og brager, og pulsen den banker bare derudad, når man laver de her kampdemoer, fordi det ligner noget for en rigtig film, når vi laver det, så der kan man godt tænke mere tilbage, når vi løber fra skyttehul til skyttehul, og støder kuglerne, eller lyden for kuglerne, den flyver om ørerne på en, og man tænker, det har bare ikke været fedt. Og er 2. verdenskrig noget særligt for dig i forhold til sådan, altså det kunne jo også have været 1. verdenskrig, eller hvad ved jeg, Koreakrigen, altså du ved, der er mange krige at vælge imellem. Altså hvis jeg skriver helt op for posen, så laver jeg faktisk også andet hørende, men jeg laver faktisk også 1. verdenskrig. Det er bare meget, meget småt, det jeg laver. Jeg er medlem af en gruppe også. Jeg er ikke det mest aktive medlem i den gruppe, fordi det er 2. verdenskrig, der prioriterer mig, men jeg ved der også. Altså, der er folk derhjemme, der laver alt slags reenactment, både middelalder og viking, og som er meget udbredt derhjemme, fordi det kan man mere forholde sig til, fordi det har været dansk. Og så er der folk, der laver 2. verdenskrig og 1. verdenskrig, og der er faktisk også folk, der er gået i gang med at lave Vietnamkrig derhjemme. Så det begynder at blive større og større og større, og jeg har kammerater, der har været udsendt i Afghanistan, og de sidder også nogle gange og klør sig hovedet og tænker, giv videre mig 50-70 år, men så begynder at reenacte Afghanistan, ikke? Christian Kaff, tak for besøget. Det var den 16. til den 18. august, yes. At man kan opleve Roskilde Air Show, som markerer 75-året for D-dag, hvor der ud over de her flyshows også kommer 2 reenactment-grupper, din World War II Yanks, og dem, der hedder det Sergeant Wilson's Army Show. Ja, det er nogle meget pæne piger, der kommer derned, og så synger de en masse af de her kendte sange fra 2. verdenskrig. Aha, okay. Det lyder jo det lyder skønt, og det kan man altså opleve, ja. I Roskilde. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Jeg sidder her i studiet med Elise Liggaard, og det gør jeg, fordi at på fredag, der drager Spice Girls på turné. De starter i Dublin, og så tager de til Skotland, og de tager til England, og sådan en lille turné derover. Og vi skal tale om det overhovedet er en god idé, hvorfor de gør det, og hvad det egentlig var, Spice Girls var for et fænomen. Men lad os lige starte med at få slået fast, hvorfor du er kompetent til at udtale dig om Spice Girls, Elise Liggaard. Jamen, jeg er ekstern lektor på musikvidenskab på Københavns Universitet, og der underviser jeg i fænomenet fankultur. Og det gør jeg blandt andet, fordi jeg har skrevet speciale om de danske Spice Girls fans. Så jeg har brugt en del tid på, også i akademiske sammenhæng, at beskæftige mig med Spice Girls fængekulturen. Spice Girls er blevet gendannet, eller er de? Altså, hvad er det for et Spice Girls, der tager på turné her på fredag? Ja, det er jo altså kun Spice Girls som kvartet, fordi Posh Spice, Victoria Beckham, tager ikke med de fire andre rundt på turné. Så det er, på den måde er det ikke fuldtalligt. Det er ikke Spice Girls sådan, som vi kender dem tilbage fra 90'erne, men altså de her fire medlemmer uden Victoria Beckham. Så hvor vildt er det egentlig? Altså, for Spice Girls fans, så er det virkelig vildt. Vi skal tilbage til 2007. Det var der, de sidste gang var på turné, så det er jo nogle år siden, og der skete rigtig meget i mellemtiden. Mange fans er blevet meget ældre. Vi har haft en helt MeToo-bølge, som Spice Girls også har prøvet at tale en lille smule ind i med deres girl power slogan. Så der er sket en hel masse ting, så der er i hvert fald en masse fans, som glæder sig rigtig meget. Og de omkring 700.000 billetter, der blev sat til salg, blev altså udsolgt på ganske få minutter. Så det tyder på, at der er en Spice Girls hype going on. Og det er jo været 21 år siden, at de gik fra hinanden første gang? Ja, det var tilbage i maj 98, hvor Jerry gik ud af gruppen på grund af interne konflikter. Og så sidenhen, så blev udgav de fire andre et enkelt album. Og så har der ellers været sådan lidt stille på Spice Girls-fronten. Hvad siger Spice Girls selv om, hvorfor de tager på turné? De siger først og fremmest, at de synes, at der er meget, som verden stadig kan lære af Spice Girls, og af særdeleshed af girl power. Så de prøver lidt at tale ind i den bevægelse, der måske lidt generelt foregår inden for popkulturen, hvor vi diskuterer rigtig meget om kvinders plads og repræsentation af kvinder i popkulturen. Og så siger de også, at de gør det for at please. Der er så mange fans, som jo altså stadig følger med meget trofast, selvom der ikke har været super meget aktivitet fra dem som gruppe i mange år. Og så lad os spole tiden sådan, ja, hvad? 22-23 år tilbage til deres storhedstid. Hvad er det? Hvornår peaker de? Altså, de debuterer jo i 1996, så det er jo 23 år siden. Og det går altså virkelig, virkelig stærkt der. Da de udgiver deres debutsingle i Wannabe, den ligger på førstepladsen i 37 lande og sælger over 7 millioner eksemplarer på ganske kort tid. Så det går altså lynhurtigt, når først de er ude i æteren. Og det, som du jo også har forsket i, er jo netop den fankultur, der opstår omkring fænomenet Spice Girls. Hvad er det for en fankultur? Jamen, det er jo en fankultur, som primært består af meget, meget unge fans, særligt piger. Vi ser jo simpelthen sådan en Spice Girls-mani helt ned til børnehavealderen. Så det vil altså sige, at piger på de her sådan 4, 5, 6 år er kæmpe store Spice Girls fans, så det er altså et popfænomen, hvor man kan sige, at de fleste andre popfænomener oftest rammer sådan et teenage-publikum, så ramte Spice Girls rigtig meget børn, og de gik også meget målrettet efter at ramme børn. Så det vil sige, at det er en fankultur, som er præget af det her meget sådan barnlige univers. Så for eksempel en stor del af det at være fan gik ud på, at man klædte sig ud som Spice Girls, og at man dansede og lip-synkede som Spice Girls. Så der var rigtig meget sådan fokus på det her med, at man skulle identificere sig med en af Spice Girls medlemmerne. Så ja, det var meget noget, der lagde op til, at man på egen krop kunne afprøve de her forskellige roller, som Spice Girls medlemmerne også repræsenterer. Og i Danmark kom det jo blandt andet til udtryk i konkurrencer i Snor Snops søndagsklub. Ja. Hvordan, hvad gik det ud på? Jamen altså, det her lookalike-fænomen blev gigantisk stort, og der var altså Spice Girls konkurrencer, lookalike-konkurrencer, overalt i Danmark, i alle mulige storcentre og rundt omkring på de lokale skoler og fritidshjem. Og den her tendens fangede Snor Snups søndagsklub så og lavede så den her store nationale konkurrence, hvor de opfordrede fans til at finde sammen i grupper af 5 og så optage deres optræden. De skulle øve sig på Wannabe-sangen, lave en video til det. Og så skulle man ellers tage sit VHS-bånd og sende ind til Snor Snups søndagsklub. Og der var altså over 20.000 fans, der deltog i den her konkurrence, som jeg synes meget godt siger, hvor udbredt det her fænomen var tilbage i 90'erne. Og det kan være, at vi lige skal prøve at høre et klip af, hvordan det lød dengang. Kommer her. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Hvad hedder du? Jeg hedder Mathilde. Og hvem er du så? Jeg er Melanie C. Og Melanie C, det er lige, hvordan hun er? Sporty. Sporty. Det er Sporty Spice. Ja. Er det så hende med tatoveringen? Ja. Og den japanske tegn? Mm. Okay, hvordan er hun? Hun går altid Adidas, så hun er sportagtig, altså. Okay, så det er hende, du er. Ja. Godmorgen og velkommen til dig. Ja. Hvem er du? Rosa. Mm. Og jeg er Victoria. Og hvordan er Victoria? Altså, hun er meget modeagtig, altså hun går meget i modetøj, så smiler hun aldrig på billeder, fordi... Hvorfor gør hun ikke det? Du ved, hun har smilehuller, det har de fleste sagt. Så gider hun ikke at have dem vist frem? Nej. Må jeg se dig, smiler du? Ja. Og der er også lidt smilehuller. Har du håret ligesom Victoria? Ja. Det synes jeg faktisk også, du har. Godmorgen og velkommen til dig. Tak. Hvad er du? Mig. Og? Jeg er Emma. Og du er Emma. Og hvordan er det, hun er? Hun er sådan baby. Sådan. Mm. Og hun går altid hvidt og lys over tøj, sådan. Og, okay. Og så synes jeg også, at jeg kender et eller andet med håret. Ja. Sådan har hun det. Ja. Godmorgen og velkommen til dig. Jeg hedder Maria. Mm. Og i videoen? Gary. Og hvem er Gary? Det er hende, der er den frække. Ja. Passer det også til med dig? Ah. Jeg synes ikke, du er så rødhåret som hun. Nej. Men skidt med det? Ja. Okay, Gary. Og hvem er du? Jeg hedder Christina, og jeg er Melanie B. Okay, og det er? Det er hende, der snakker mest. Og Neon. Okay, og hun har også lidt andet med tungen, synes jeg. Ja, hun har sådan en ørering eller sådan. En tungering? Ja. Hun er pierced i tungen, ja. Simpelthen. Men tilsammen, der er I Spice Girls, I har sendt ind, I er blevet denne uges vinder. Tillykke med det. Her skal vi ikke se, hvad der skete på videoen, men her skal vi til gengæld se, hvad der sker på vores scene. Her er pigerne, her er Spice Girls, her er Wannabe. Altså, hvad gik det ud på, det her med at skulle være, altså som de jo siger i de her klip, jeg er Emma. Altså, hvad går det ud på, det her med, at man skulle vælge en, som man så var? Jamen, det er jo sådan den her sjove identitetsleje, som der jo i virkeligheden er i det, hvor man jo på en side står meget som sig selv og laver en personlig fortolkning af, hvordan man forstår Spice Girls og forstår en af de her Spice Girls medlemmer. Men der er jo den her rolleleje, hvor man også kan se, at mange fans bliver sådan virkelig opslugt af den karakter, de skal være. Og det kan man sige, det har jo både handlet om det der med, hvem kan du bedst identificere dig med, når du skal vælge din rolle. Er du klassens vilde pige, eller er du lidt mere den lille pige, stille, nuttede Emma-type? Men på den anden side har der også været det her rum for, at man kunne eksperimentere lidt med sin identitet og med de her roller og afprøve noget, som man måske ikke var til daglig. Så jeg synes også, når man kigger på de her snups søndagsklub-klip, så kan man se en kæmpe stor kontrast mellem, hvordan pigerne står og er ret usikre og nervøse, inden musikken går i gang, og måske ikke er sådan helt vildt bramfri typer. Men så snart de går ind i den her Spice Girls, ind i Spice Girls-universet, så får de ligesom mulighed for at udtrykke nogle andre sider af sig selv. Så det var virkelig sådan et rum, hvor piger fik mulighed for at eksperimentere og lege med feminine roller. Fordi hvis man kigger Spice Girls lidt efter i sømmene, så er der jo tale om nogle meget, meget stereotype og karikerede typer, som hver Spice Girl repræsenterer. Men det har også gjort, at børn har lidt har kunne afkode dem og ligesom selv gå ind i de her roller, som om det var en slags tegneseriefigur. Hvem var du selv? Jeg var sporty. Og jeg var egentlig ikke specielt interesseret i sport eller noget i den stil, men for mig så var det også rigtig meget noget med, at de andre Spice Girls medlemmer, de var jo også ekstremt sexede og gik i de her korte kjoler og nedringede toppe, og det kan jeg huske, det kunne jeg slet ikke, det var slet ikke parat til endnu, da jeg var Spice Girls fan. Så der var sådan sporty, hun havde det der sådan friske, energiske ting over sig, som jeg synes var meget, meget inspirerende. Det var sejt at stå, og man kunne hoppe og sparke helt vildt, og det var super befriende som pige at have et rum, hvor jeg kunne få lov til at gøre det. Jeg var Jerry. Sådan. Det er meget sexet. Ja, hun var meget sexet. Jeg har også nogle meget lumre børnebilleder af mig selv, vil jeg sige. Ja. Men var det så, nu var det jo så børn primært, der var fans. Var det så børnemusik? Ja, det er jo noget, der, det kan man jo diskutere. Jeg tror ikke, at Spice Girls i første omgang tænkte, at de ville gå hardcore efter et børnepublikum. Men der var jo helt klart noget i deres udtryk, som appellerede rigtig meget til børn. Og det tror jeg gjorde, at de også efterhånden fik reguleret den måde, de markedsførte sig på, så de netop gik mere sådan målrettet efter et børnepublikum. Selve musikken, kan man sige, det er jo den her sådan let tilgængelige pop med stort P, som virkelig omfavner det gode omkvæd, man kan synge med på. Det er ikke super avanceret musik, så der, det er jo på den måde i børnehøjde, forstået på den måde, at børn jo kan synge med, og børn kan lynhurtigt høre de der anden stemmer, som der er, og selv kopiere dem. Det kan jo godt være mere kompliceret i forhold til nogle andre musikgenre. Så der er helt klart det her sådan, det let tilgængelige over musikken, som de gjorde helt bevidst. Det virkelig var det her med at finde tilbage til poppens rødder og dyrke det her ekstrem mainstream poppet udtryk, som, skal vi jo lige huske, da Spice Girls brød igennem i 96, så var der ikke så meget af det her, eller det man så, det var i hvert fald, at det mest var drengene, der stod for den her meget poppet udtryk i form af de boybands, der prægede tiden. Ellers så var start- og midt-90'erne en periode, hvor man var meget inspireret af for eksempel grunge, og britpoppen lå også højt på hitlisterne, og så var der den amerikanske hiphop og soulbølge, og der kommer Spice Girls ligesom som sådan en, nu skal vi tilbage til sådan det der pop, man bare kan synge med på, og hvor alle kan danse med. Og noget af det, de jo blev kendte for og blev husket for, det var det her girl power. Girls on top. Girls power! That's what we think. I think we're in any industry, you know, I mean, girls have to, you know, prove that they're not, you know, weak and, you know, just because we, and what we're trying to prove is that, you know, you can wear your lipstick and your tight green dresses, but you can still have fun. That's what it is, all about fun. Yeah. Altså, girl power er jo et form for slogan, som Spice Girls tog til sig og udbredte. Det er ikke Spice Girls, der i første omgang opfandt girl power som koncept. Det er noget, som opstod i forbindelse med Riot Girl-bevægelsen, som er en feministisk punkbevægelse, der opstod i starten af 90'erne i USA. Og det her girl power-begreb, det begynder så langsomt at blive en del af mainstream-kulturen, hvor Jerry Halliwell opfanger det her udtryk og godt kan se potentialet i at bruge det i en Spice Girls-sammenhæng. Spice Girls har selv sagt, at det var ikke sådan, at de satte sig ned og tænkte, at nu vil de snakke om pigers muligheder og kvinders rettigheder i deres musik, men at de simpelthen erfarede som musikere en ekstrem mandsdomineret musikbranche, og kan vi jo se tusindvis af eksempler på en meget, meget sexistisk musikpresse, som netop er super meget mere interesseret i at beskrive deres udseende, end i at beskrive deres musik. Og det var nogle af de ting, der gjorde, at de ligesom tog det her girl power til sig, for at finde en sjov og ikke stødende måde at tale om nogle af de udfordringer, som de oplevede som kvinder. Og det, der er lidt interessant ved det her girl power, det er, at tidligere, så hvis vi har set andre musikere eller feminister snakke om kvinders muligheder, så har det netop været med fokus på kvinder. Og det her Spice Girls har deres fokus på piger. Det er ligesom om, at den her pige-etikette bliver en mulighed for at kunne tænke noget, som er mere frit fra de ægteskabelige og voksenpligter, der ellers kan følge med, når man snakker om kvinder. At det her pige noget, det repræsenterer ligesom sådan et frirum til at udtrykke sig, som man vil, og hvor man ikke har så meget ansvar. Og det lå super godt i tråd med det, som Spice Girls stod for. Men spørgsmålet er så, om det var en feministisk dagsorden, eller om det bare var en kommerciel dagsorden? Ja, det er jo virkelig noget, der er blevet diskuteret helt utrolig meget, både tilbage i 90'erne og egentlig stadig i dag, synes jeg. Spice Girls primære fokus med det, de lavede, det var at sælge stort. Og det lagde de aldrig skjul på. De ville gerne blive et kæmpe, altså de snakkede om sig selv som et brand. Så det kan man sige, at når de så snakker om girl power, snakker om nogle af de her uligheder, der er mellem kønnene, så er det jo inden for den her meget let fordøjelige diskurs, altså hvor alle kan ligesom, de siger ikke noget, som er super stødende. Man ser heller aldrig Spice Girls være vrede eller forurettet, fordi det er heller ikke ligefrem noget, som sælger plader. Vi er jo vant til, at vi vil helst se piger og kvinder, som er glade og har overskud, og det var virkelig det, som de stod for. Og i forhold til, om girl power er en form for feminisme, altså Spice Girls brugte aldrig selv ordet feminisme. Tværtimod så sagde de, at girl power kunne erstatte feminismen. Og det tror jeg også skal ses i lyset af, at i 90'erne så havde feminisme ligesom heller ikke sådan et super fedt image. Altså der forbandt man det meget med, altså med vrede rødstrømpe kvinder med hår på benene og altså snak om en masse tunge politiske emner. Og det var rigtig svært at kombinere eller pare med popmusikkens farverige og festlige æstetik. Og der tror jeg, at hvis Spice Girls var gået ud og kaldt sig selv for feminister, så havde de slet ikke fået den succes, som de fik. Så det her med at snakke om girl power, det blev ligesom en anden måde, de kunne tale om nogle af de her ting på, men så stadig inden for nogle, ja, underlagt nogle ekstremt kommercielle interesser, som det jo var. Så girl power var i virkeligheden bare friheden til at være en sporty pige, en sexet pige, en uhyggelig, en scary, en vild pige, eller en sød pige, altså sådan, var det det? Ja, altså i virkeligheden, det synes jeg godt, man kan, i hvert fald kan kritisere mig en lille smule for, at det er også i høj grad det her meget neoliberale projekt, der handler om, du kan blive, hvad du vil, og hvis bare du tror på det, og hvis bare du kæmper for det, så skal du nok lykkes med det, du gerne vil. Så det er på en eller anden måde lagt meget over på den enkelte at skabe det liv, man nu engang gerne vil. Og der kan man sige, det var super opmuntrende, at det her med at tale om, at piger gerne må være på forskellige måder, gerne må udtrykke sig på forskellige måder. Så det var helt klart befriende, men at tage lige spadestikket dybere, hvor man kunne snakke om, at der måske også er nogle strukturelle forhold, som gør, at der er forskel på de muligheder, drenge og piger oplever i verden. det var ikke det, Spice Girls snakkede allermest om. Det handlede om at styrke pigers selvtillid og styrke pigers selvværd, men det handlede ikke om at kritisere de strukturer, som er med til at undertrykke piger. For eksempel var der jo heller ikke nogen af dem, der var grimme. De var jo altså ikke, altså du var stadig frihed til at være, hvilken type pige du er. Var du en psykoflot og lækker og tynd pige? Lige præcis. Man kan sige, at de er jo totalt dobbeltmoralske der ved at sige, at du skal bare være fuldstændig, som du vil, og du skal ikke lytte til, hvad nogen siger om dit udseende. Du skal bare udtrykke dig, som du har lyst til. Og samtidig så fremviser de jo også de her ekstremt veltrimmede kroppe, der i den grad signalerer, at man også skal se ud på en særlig måde, for at man kan få succes. Så det synes jeg i høj grad, man kan kritisere dem for. Altså den diversitet, som man snakker om på en helt anden måde i dag inden for popkulturen, den var ligesom ikke rigtig en del af Spice Girls universet. Og så kan man sige, de havde til med et ikke-hvidt medlem, men det var godt nok ikke meget, de talte om det, altså, eller gav det fokus. Det er meget sjældent, man hører Melanie B. overhovedet sætte ord på det, og når hun gjorde det, så handlede det om, at man skal være stolt af sine rødder, og at hun var stolt af at være mulat, som hun kaldte sig selv dengang. Men der bliver ikke talt om den forskelsbehandling, som farvede kvinder oplever. Det var overhovedet ikke noget, de kom ind på. Og var det også noget med, at man aldrig måtte se Emma Buntons mave? Ja, lige præcis. Det er jo for tyk. Ja, simpelthen. Man kan sige, at vi kender jo rigtig meget Spice Girls for nogen, som virkelig fremviser deres kroppe. Men der var alligevel de her grænser, fordi vi gad åbenbart ikke at se på Emma Buntons mave, fordi hun var for tyk. Og faktisk var Emma tæt på overhovedet at komme med i gruppen, fordi at nogle af de bagmænd, der tog initiativ til Spice Girls, synes, at hun var for tyk til at være med i gruppen. Så det siger også lidt om, ja, om det pres, der også har været omkring, at de skulle se ud på en særlig måde. Og da Spice Girls peakede, der var det alligevel tre af medlemmerne, der led af spiseforstyrrelse. Og det var ikke noget, de talte om eller nævnte med et ord. Så vi som var fans så det her super farverige, sjove billede af, hvor nemt og fedt det var at have succes som kvinde. Men når man går det efter i sømmene, så er det jo helt vildt mange ting, man skal leve op til. Altså, man skal være sjov, og man skal have kontrollen og bestemme over sit eget liv. Men man skal også være skide lækker, og man må for guds skyld ikke være underlagt nogen andres meninger. Altså, det er nogle meget store krav, de i virkeligheden fremviser, at man skal leve op til for at have succes som kvinde. Og det her rum til at tale om de udfordringer, man kan opleve som kvinde, eller at tale om sårbarhed, det var ikke rigtig noget, de gav plads til, desværre. Så der er en del begrænsninger ved den form for girl power, de sælger. Men jeg ved altså, at du alligevel synes, at det kunne noget sådan, som en form for feminisme til børn. Ja, altså igen, hvis man vender blikket mod de her børn, som jo altså først og fremmest var dem, der så op til Spice Girls, så vi kan jo kritisere Spice Girls for at have lavet den her meget i virkeligheden problematiske, forsimplede udgave af feminismen. Men ikke desto mindre, så var det noget, som rigtig mange børn kunne forstå. De her budskaber med, at ens veninder er lige så vigtige, faktisk vigtigere, end hvad en eller anden fyr synes om en. Budskabet om, at man skal stå sammen som piger og støtte hinanden. Budskabet om, at man gerne må udtrykke sig på forskellige måder, man ikke behøver at være pæn og stille for at være en korrekt pige. Det tror jeg er nogle budskaber, som virkelig gik igennem, og som jeg ikke synes, at man på samme måde har set indtil da. I hvert fald ikke i 90'erne, sådan mainstream pop industri. Så jeg synes helt klart, at når man kigger på Spice Girls fra sådan et børneperspektiv, så var der nogle budskaber, som klart gik igennem. Og nu har jeg i forbindelse med mit speciale interviewet en masse tidligere Spice Girls fans, og kan jo også huske, hvordan det selv var for mig at være Spice Girls fan. Og det betød altså rigtig meget, det her med at se op til nogle handlekraftige og selvstændige kvinder, som ligesom selv bestemte, hvordan de ville køre tingene. er det jo helt oplagt at spole tiden frem til i dag, hvor Spice Girls er tilbage sådan helt konkret, men også virker det til, har en eller anden form for revival, altså at man hører mange kunstnere nu fortælle om, hvor vigtige Spice Girls var for dem, og i forbindelse med hele den her 90'er genkomst, men måske også i forbindelse med en genopblomstring af feminismen, virker det til, at Spice Girls igen er blevet sådan kult eller genhypet eller sådan noget. Er det bare mig, eller? Nej, jeg synes helt klart også, der har været en ret vild Spice Girls-bølge de seneste år. Altså, Mø udgav jo i 2014, tror jeg det var, et cover af Say You'll Be There, og ja, Adele og Lady Gaga og alle mulige nutidige kvindelige stjerner har været ude og rose Spice Girls. Og det kan man sige, det hænger måske både sammen med sådan generelt 90'er nostalgi, som der er i tiden, men jeg tror helt klart også, at det hænger sammen med netop det her øget fokus, der er på, hvordan kvinder fremstår og hvilke muligheder kvinder har for at blive repræsenteret i popkulturen. Det vil sige, at jeg synes indimellem, at Spice Girls bliver måske reddet en lille smule ud af sin kontekst og bliver ophøjet som sådan de her frontløbere og seje 90'er feminister på en måde, som det ved jeg ikke helt, om jeg i hvert fald selv kan synes, at det de står for. For jeg synes også, at der er rigtig meget, man kan kritisere Spice Girls for. Men det er helt klart, at deres status, de har en kæmpestor status i dag og virkelig blevet ikoner på netop det her med selvstændige kvinder, der tør sige deres mening og stå fast på nogle principper. Så eftertiden husker dem måske lidt mere feministiske, end de faktisk var? Ja, det tror jeg, jeg vil våge at påstå i hvert fald. Men det er da klart, altså når vi snakker om sådan noget som catcalling og slutshaming og alle sådan nogle ting, som man diskuterer på en anden måde i dag, jamen så er det også interessant at kigge på Spice Girls, fordi det var også nogle af de ting, de snakkede om dengang. Og så helt åbenlyst gå ud og diskutere det her med, hvorfor kan man ikke tage en kvinde seriøst, bare fordi hun har en kort kjole på og høje hæle. Hvorfor gør det, at vi tænker, hun er mindre intelligent? Og i forlængelse af det, de snakker, som jo stadigvæk løber omkring voldtægtskultur og så videre, hvor der er jo indimellem er den her tendens til også at snakke om kvindens eget ansvar i forhold til, hvordan hun bærer sig selv og hvad for noget tøj hun går i. Altså, og der stod Spice Girls jo bare virkelig for det her med, at kvinder må gå klædt, som de vil, og det skal ikke betyde, at vi skal behandle dem på nogen som helst anden måde, eller at de ikke fortjener samme respekt. Og jeg tror, altså personligt som feminist, og når jeg taler med mange af mine veninder, som også har været Spice Girls fans tidligere tilbage i 90'erne, jamen så var Spice Girls første gang, man ligesom begyndte at reflektere bare en lille smule over de her spørgsmål om, hvad det er for nogle muligheder, man har som pige, og hvad det er for en ulighed, der er mellem kønnene. Men det er sjovt, for når du beskriver Spice Girls' hvad det var for nogle sager, de tog op omkring, at man retten til at se ud og gå klædt, som man vil, og stadig blive taget seriøst, og sådan, så minder det jo meget, meget det, man hører i dag, og har hørt de sidste par år, blandt andet med sådan en gruppe som dem, der hed Girl Squad, som bestod af Louise Queen Kølsen og Nikita Klæstrup og Katarina Andersen. Så kan man tale om sådan en form for genkomst af den form for feminisme, som ja, det er måske også en tilsnigelse, som vi lige har talt om at kalde det feminisme, men kan man tale om en eller anden form for genkomst af den form for kvindekamp, så, som Spice Girls repræsenterede? Altså, det synes jeg i høj grad. En af forskerne er jo bare, at vi i dag kalder det for feminisme, og det gjorde Spice Girls ikke tilbage i 90'erne. Men det her med, at de her spørgsmål bliver en del af popkulturen, og vi kan se på Beyoncé, altså Taylor Swift, Lady Gaga. Altså, jeg ved ikke, om man kan finde den kvindelige popstjerne i dag, som ikke ville kalde sig for feminist. Altså, det er som om, det er blevet sådan et, det er noget, man skal tage på sig, og det skal man helst tale om, og det er der en forventning om, at det er noget, man forholder sig til som kvindelig artist i dag. Så det her med, at feminismen eller spørgsmål om kvinders vilkår og rettigheder bliver en del af diskussionen inden for popkulturen. Det synes jeg helt klart er noget, som præger vores tid rigtig, rigtig meget. Altså, jeg tænker også, der er også et ret stort kommercielt aspekt af feminismen. Virker det til netop, at som du også siger, sådan alle de store siger det, og det siger de måske også, fordi at det er det populære at sige, Og du kan jo ikke gå ind i nogen som helst H&M-butik, eller hvor du ikke kan få en t-shirt, hvor der står The future is female, eller girl power, eller et eller andet, ikke? Altså sådan, de der sådan lidt simple statements. Lige præcis. Ja, altså, det er jo, ja, det er jo helt vildt, som der er kommet kommercielle interesser også i de her feministiske spørgsmål. Og det kan man sige, det var jo også noget af det, som mange feminister blev forarget over tilbage i 90'erne, over det, som Spice Girls gjorde. Det var netop også, at mange feminister kritiserede dem for at lave den her super kommercielle udgave af feminismen, som handlede om, at man også skulle forbruge en hel masse, og man skulle købe en masse billigt merchandise, eller det var ikke, fordi det var billigt i kroner og øre, men dårligt produceret merchandise. Og den der idé om, at hvis bare du har en t-shirt, hvor der står girl power på, jamen så har du girl power, eller hvad. Og det tænker jeg er noget, som netop også bliver diskuteret på Livet Løs i dag. Er det fedt, at vi har en masse store firmaer, som også taler om repræsentation, divers repræsentation i den måde, de udvælger deres modeller på, for eksempel? Eller er det i virkeligheden bare en måde, hvorpå kapitalismen ligesom tager og spiser af de feministiske budskaber og lader det blive på kapitalismens på de kommercielle præmisser? Altså, det er jo et af de helt store spørgsmål. Og det ved jeg, det der er der også rigtig mange nutidige popstjerner, som bliver kritiseret for netop det, at de måske ikke gør specielt meget for kvinder, eller har specielt meget musik, der handler om kvinders vilkår, men så kan de kalde sig for feminist, og så er de på en eller anden måde dækket godt ind. Så det er da helt klart et spørgsmål, der er spændende at diskutere. Et andet spørgsmål, der er spændende at diskutere, er jo spørgsmålet om, hvorvidt at det er fedt, at Spice Girls tager på turné. Fordi er det bare et eller andet nostalgisk flip, hvor vi så kigger tilbage på noget, der var fedt, da vi var børn, og så tænker, vi kan. Jeg ved, du skal over og se dem. Ja, det skal jeg. Spørgsmålet er jo, er det fedt, eller er det bare noget bras, som virker fedt, fordi vi har et nostalgisk syn på det? Ja, altså jeg vil sige, at jeg er super spændt på, hvad det er, Spice Girls tropper op med i dag. Men jo, altså helt klart, det er jo en del af den her altså nostalgiske fest. Altså, og i den sammenhæng, så repræsenterer 90'erne jo sådan en dejlig, bekymringsfri tid, hvor man bare kunne få brug på livet løs, og alt kunne være farvestrålende og plastik, uden at man spekulerede mere over det. Der er nogle meget seriøse spørgsmål, som præger vores tid, og jeg tror, at 90'erne står som sådan en lækker kontrast. Man kan genbesøge og glemme lidt nogle af alle de konflikter, vi står overfor i dag. Så er det noget bras, at Spice Girls tager på turné? Altså, det. Jeg tror jo også, de gør det rigtig meget, fordi de også gerne vil tjene nogle penge, og ja, jeg tror også gerne, de vil give noget tilbage til de her meget tålmodige fans, som har fulgt dem i så mange år. Men det, som jeg synes bliver det helt spændende at se, det er, om Spice Girls har tænkt sig at gå ind i nogle af de debatter, som de gjorde i 90'erne med deres girl power slogan. Fordi man kunne godt have, eller jeg kunne godt have ønsket, at de havde blandet sig lidt mere i nogle af de debatter, der har været de seneste år. Altså når Spice Girls gang på gang bliver trukket frem som de her forgangskvinder, så kunne det jo være spændende at høre, hvad de har at sige til det. Her for ikke så lang tid siden gik de ud og sagde, at de synes, man skulle snakke om people power i dag frem for girl power. Og det er blandt andet noget, de siger, fordi en kæmpe stor del af deres fanskare i dag består af homoseksuelle mænd og ikke piger. Så jeg tror, det er en måde, de også prøver at opfavne det på. Så ja, jeg er super spændt på at se, om det her bare bliver sådan en lidt lalleglad, nostalgisk fest, eller om der rent faktisk er nogle aspekter i den her Spice Girls turné, hvor de har tænkt sig at opdatere noget af det, som de talte om tilbage i 90'erne. Men du synes, musikken holder? Jeg synes i den grad, musikken holder. Jeg synes, Spice Girls har lavet nogle fuldstændig gedigende pophits, som man altså stadig kan synge med på. Og skal vi jo ikke glemme, de har jo altså været med til at skrive alle sangene selv. Der er tit den her idé om, at Spice Girls bare var formet af en manager, og det bare var nogle professionelle sangskriver, der skrev al deres musik. Og det passer ikke. Spice Girls var inde over al musik, de nogensinde har udgivet. Og det synes jeg er mega sejt. Og jeg tror ikke, altså hvis jeg siger wannabe, så tror jeg, de fleste mennesker få den på hjernen med det samme, og det synes jeg, der er en kvalitet inden for popmusik, at det er nogle sange, man kan huske. Så for at bevise din pointe, så får du lov at vælge, hvad for en sang vi går ud på. Fedt. Jamen, så tror jeg simpelthen, jeg vil vælge Who Do You Think You Are? Perfekt. Jamen, den kommer her. Tusind tak, Elise Liggaard, som er ekstern lektor på musikvidenskab på Københavns Universitet. Sommer. Lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Nu skal jeg tale med dig, Louise Alenius. Velkommen til programmet. Tak. Du er kunstner og komponist. Mest komponist. Mest komponist, men du er i hvert fald også kunstner nu, fordi ja. Du har lavet et værk, som man kan altså opleve faktisk på 18 Gallery i København fra den 5. april, ja. Som er en 3 tons kopi af dit eget hoved, udarbejdet i træ og udformet som en miniatyr koncertsal. Og det var i hvert fald det. Du har læst på lektien, det er mega godt gået allerede. Ja. Jeg kalder det bare en koncertsal. Ja. Og så inden du fortæller om, altså fordi jeg synes, altså en 3 tons kopi af dit eget hoved, udarbejdet i træ, er umiddelbart sjovt nok i sig selv. Til at jeg må komme herind. Ja, det tænker jeg, det var kvalificerende, tænker jeg. Ikke? Og så er det plus det lyse, som kommer. Ja, vi kan egentlig bare stoppe nu. Så kan man jo selv køre. Nej, altså inden du fortæller om, hvad ideen er med det her, så synes jeg lige, du skal prøve at beskrive, hvordan det ser ud. Det er svært at forestille sig måske. Ja, det er svært at forestille sig. Det er mega stort, det er 3,5 meter højt også, ikke? Og ligesom, jeg er formet som et hoved med et gigastort øre. Et stort øre. Og så er det der, hvor det andet øre plejer at sidde på hovedet, der er der et hul, som er ligesom indgangsportalen til koncertsalen. Og så er det sådan fuldstændig blankpoleret udvendigt. Og meget sådan i kontrast til indvendigt, hvor det har sådan hvor det faktisk er helt råt og ligner sådan et amfiteater bygget op i træ, som jeg kan bedst lide det indvendigt. Det er meget, jeg er meget vild med indersiden. Men så det har det her sådan blanke, polerede udad til hoved, kæmpestort skaldet hoved. Og så er det sådan rustikt og lidt sådan crashy indvendigt. Lidt snavset også. Og det er jo meningen, at man som, altså hvis man tager ned på 18 Gallery, ligesom kan høre musik herinde, som du har lavet. Ja. Så man ligesom kan, så at sige, høre musik ind i dit hoved. Ja. Ja. Ja. Det er ligesom, det første værk til koncertsalen, kan man sige, fordi det er det, der er årsagen til, at jeg har bygget den. Og den har været, altså værket hedder Tæt, som betyder hoved på fransk. Og det er altså det er faktisk et værk, som jeg har bygget op omkring de her 10 etyder, som man kan høre inde i Tæt. Fordi jeg lavede etyderne for flere år siden, to år siden. Du må så lige forklare, hvad etyder er. Ja, undskyld, det er nogle små sådan nogle små øvelser inden for en kunstart, og det her altså musik, vokaletyder, som små stykker musik, kunne man sige, ikke? Skitser. Så jeg lavede dem, og så var de sådan, så var jeg bare ret vild med dem, men også bare meget hurtigt klar over, at jeg ikke kunne bruge dem til noget sådan i den professionelle verden, fordi jeg laver mest partiturmusik og engang imellem udgiver noget musik og sådan, men det var bare sådan dødt løb med det her værk, som jeg faktisk rigtig godt kunne lide. Og så var jeg sådan, mens jeg så sad og lavede dem, så havde jeg sådan en drøm om, at de skulle, altså at folk ligesom skulle ind i hovedet og høre dem, fordi det er jo det, man egentlig gør, når man arbejder og laver kunst, at man har en eller anden, det starter altid, for mig i hvert fald, med en vision eller en idé, eller noget, der er sådan ret tit og rimelig utopisk at føre ud i livet. Og når man så har lagt sig fast på at gå videre med den, så begynder man sådan, eller så begynder jeg at kompromittere og sådan formatere og tænke i, hvad kan jeg, hvad er muligt, hvad er ikke muligt. Og det er sådan, det er på en måde en lang nedtur. Altså, det føler jeg nogle gange, det er, ikke? Men det er selvfølgelig også det, der gør det muligt. Men i det her tilfælde, der var jeg sådan, det bliver for stor en nedtur for mig simpelthen, at få de her etyder ud af mit hoved. Så jeg er nødt til at bygge hovedet omkring det. Så det er egentlig det, jeg har brugt nogle år på at gøre, bygge det her fucking store hoved. Så nu vil du gerne have, at folk går ind i dit hoved? Ja, jeg vil gerne have dem, der har lyst til at gå derind, gå derind. Der er ikke nogen, altså folk er ikke sådan overdrevet. Der er ikke sådan pressure. Det er lidt svært at komme derind også. Man skal kravle ind af det der øre og sådan. Det er ikke sådan lige formateret til at være sådan publikumsvenligt. Nej, det er ikke så handicapvenligt. Det er det for det første ikke, nej. Og så er man derinde alene. Det er der også nogen, der ikke gider. Men det kan egentlig... Det er meget fedt. Jeg tror, at dem, der går derind, det er dem, man godt gider have gå derind. Mm. Altså. Så. Altså, fortsæt for dem, der ikke lige kan, på grund af, hvis de har ondt i benet, for eksempel. Ja, jeg vil gerne hjælpe dem. Ja. Ja. De vil ikke men det glemmer det. I hvert fald ideen er, at du ligesom har noget musik ind i hovedet, som du ligesom føler ikke... Nu prøver jeg bare lige at oversætte her, ikke? Det må du gerne. Som du føler, at du ikke rigtig kan... Altså, at du måske ikke rigtig kan bruge i nogle andre sammenhænge, så du vil gerne have, at folk ligesom... Hele ideen er ligesom, at jeg tror ligesom, at det her med at lave kunst, der passer ind steder, ikke? Det er sådan det er noget, som... Altså, det er i hvert fald noget, jeg tit møder, det der med, at min idé eller min visioner eller det er ligesom om det passer sgu aldrig rigtig ind, vel? Altså, det er altid noget rod at få det til at blive til noget andre kan opleve, og det tænker jeg egentlig sådan, for mig er det meget overførbart på andre ting. Altså, hele det der med ikke at passe ind nogen steder, det tror jeg, det er sgu noget, der slider. Altså, og nogle gange så går man ned med det, og nogle gange så kæmper man, ikke? Og nogle gange så ændrer man tingene, så de passer ind. Og de tre muligheder er der, at jeg gør brug af dem alle tre. Den her gang har jeg ligesom sagt, nu, der er ikke nogen kompromis, og det er ligesom, det er alt eller intet, så hvis de her etuder skal have et liv, så skal jeg bygge det der hoved. Fordi ellers kan det være fuldstændig lige meget. Altså, jeg gider ikke gøre det sådan for sjov, eller for at det bare for at sende dem ud. Altså, det er simpelthen ikke, det er ikke så interessant, men derudover så tror jeg også, at der er noget med, at vi på en eller anden måde, eller jeg kan kun tale for mig selv, jeg har altid lyst til at tale på alles vegne, men jeg bliver nødt til kun at tale for mig selv. Jeg tror, at det der med, at man vil ligesom gøre, altså at man accepterer ting er besværlige og ikke passer ind, og hvor langt vil man så gå for det? Altså, der er en eller anden test i det, ikke? Hvor lang tid vil jeg sidde og skrive på min opera, for at få den ud. Altså, hvor mange timer vil jeg lægge i det? Og der er et eller andet med, at man jo mere besværligt det er, jo mere skal man ville det. Og der kan jeg bare sådan, der banker mit hjerte bare nogle gange for de der ting, som er så fuldstændig forrygt besværlige og umulige og, altså, og mega dårlige idéer, ikke? Og dem er der nemlig rigtig mange af inde i hovederne. Ja, altså, ligner det overhovedet dig? Altså, det her, den her kopi, du har givet dig selv? Ja, det ligner mig, ja. Okay, ja. Det synes, der er masser, der ikke kan se, det er mig. Altså, for eksempel dem, der har bygget det, gik og bygget det i 6 måneder, plus, og spurgte sig, hvem er det? Den har ikke noget hår? Nej. Nej, det måske... Nej, der er også nogen, der tror, at den hedder Ted, som det amerikanske navn, Ted. Det kan jeg godt lide. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, altså, det musik, man så i så fald kan, hvis man stiger ind her, hvis man kan komme derind i hovedet, ikke? Vi prøver bare lige at høre 40 sekunder, og så kan vi snakke om det bagefter. Okay. Det her sådan, det altså, lyder ind i dit hoved? Altså, det, altså, altså, det er i hvert fald, altså, det kan man jo ikke, det siger sig selv. Men man kan, men man kan, man kan gå derhen af, ikke? Altså det er alt sammen, hele det her etudeprojekt er ligesom lavet med first takes. Der er ikke nogen sådan redigering i det. Det er alt sammen, det er alt sammen sådan noget, nu laver jeg den her, og så må jeg ikke røre ved den efterfølgende. Så skal den bare ligesom stå med alle sine fejl og alle sine små irriterende altså ujævnheder og så videre, ikke? Som er irriterende for mig, fordi det er jo det, man, det er jo det, jeg plejer at bruge 2 år på at rydde op i alle mine andre værker, eller 6 måneder, eller hvor meget det er, ikke? Og her der er det sådan, det er en del af det, at ligesom når man går ind i præmissen, når man går ind i nogens hoveder, mit eller andres, det kan jo også være et generaliseret hoved, altså nogle andres hoved på sigt forhåbentlig, så er det med alt, hvad det indebærer af på godt og ondt, ikke? Dårligt, eller hvad kan man sige, sådan, det med, at man kigger ind, man accepterer fejlene, og man accepterer det, der ikke lyder så godt, og man sådan, men man går helt ind i trippet. Det er man ligesom nødt til. Og det, jeg tror, at det der med sådan, at jamen, jeg kan meget godt lide, at der også er noget dårligt ved det. Altså, det er ikke, fordi jeg synes, det er dårligt, det her. Jeg kan selvfølgelig godt lide det, men der er masser af steder, hvor jeg sådan, hvor jeg bare ikke er så glad for det. Men så er det for at lytte til det. Men så er det ligesom en del af den pagt, jeg har lavet med mig selv om det her projekt. Så nu er det alle 10 etyder, der er kommet med. Jeg skal lige prøve at... Nu leger jeg lige et 5-årigt barn. Så jeg skal bare lige prøve... Altså, det er musikken, sådan som det lyder ind i dit hoved, ikke? Mm. Korrekt. Mm. Ja. Og så har du så bygget... Altså en kæmpe kopi af dit eget hoved, hvor, man, hvor musikken så bliver spillet ind i. Mm. Altså kan man ikke kort sige det sådan? Jo. Du må sige det ligesom du vil. Du må sige det. Det er ikke langt fra den måde, jeg selv ville sige det på, hvis jeg ligesom skulle formulere det hurtigt. Hvordan vil du formulere det hurtigt? Jeg kalder det en koncertsal. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Lytter til et sammenklip. Sommer. Jakob Haugaard, vi skal lave en min by, ligesom de gør i Berlingske og Politiken. Ja. Så lad os da bare starte. Hvordan er dit forhold til Ejby? Jamen, mit forhold til Ejby, det er meget overskueligt. Det er jo først og fremmest hovedgaden, man kan køre ind af. Og der er de jo... når du kommer sådan et sted som Ejby, så er man meget kontant. Så hvis man synes, at bilerne kører for hurtigt, jamen så har man simpelthen bare lavet en eller anden form for trafikchikane, der går hele vejen gennem byen. Man er fandme ved at køre galt hele tiden. Det er et forhindringsløb, og i brosten, og forskellige niveauer, og pædagoghop, og jeg skal ikke, der skal jeg. Men det virker sgu. Det sørger for, at der næsten ikke er nogen, der kører i bil mere i byen. Er der et særligt kvarter, som du bliver ved med at vende tilbage til i Ejby? Ja, altså, der er jo Ejby er jo nærmest sådan vokset sammen, ligesom Manchester og Birmingham, så Ejby er næsten vokset sammen med Gelsted. Og altså, jeg er simpelthen en stor fan af genbrugspladser. Og genbrugspladsen i Gelsted, det er jo et eventyr, altså. Og jeg ved godt, det er tyveri at tage ting med derfra, så jeg er egentlig tyv, hver gang jeg er derovre, men der er de mest pragtfulde ting imellem, altså. Jeg elsker at komme. Og det er det, ligesom når man spørger en københavner, de siger sådan noget, det er meget mere flyvs, og spørger en københavner, for jeg holder op med at flyve, det er mit bidrag til miljøet, og det lyder helt åndssvagt, og man ved, hvis man stak har med en gratis flyvebillet, så vil man tage afsted omgående. Men i Gelsted, det er fandme, når du går ind i Gelsted Ejby, når du for eksempel går på genbrugsplads der, eller genbrugsfartning, så det er en til en. Det er simpelthen, sådan skal det være, og det er virkelig miljøbevidst. Mm. Har du nogle eksempler, du lige kan komme med på noget, du har snuppet fra sådan en genbrugsplads? Eller er der noget særligt, du går efter? Nej, jeg går efter alt. Ikke? Altså nu her sidst, jeg fik fat i sådan en... eller det er nogle måneder siden, men der fik jeg fat i sådan en gammel haveparasol ud fra en veranda, og den er jo lavet sådan nogle lange pinde, og de lange pinde, den kunne jeg bruge til at lave, jeg skulle lave sådan en maskine til grønt koncert hvor man, når man trådte på en pedal, så var der to glas, der klinkede sammen. Fordi man skåler aldrig mere til koncerter. Rundt de der plastikglas har jo ingen lyd. Og så havde jeg lavet sådan en klinkemaskine. Og det var lavet udelukkende af ting, jeg havde støvet op over på Gældsted Genbrugsplads. Så det er stedet. Jakob Havgaard, hvilken butik i din by, som så er Ejby, er bedst til herre dametøj? Det er Christians. Der er to Christians, der ligger nede i hovedgaden også. Fuldstændig, altså hvis du ikke går, så er det næsten umuligt at komme der til, rundt af alle de her trafiksikaler, man kan ikke komme til at parkere. Men hvis man vil have noget brugt, så kan man bare køre om i Røde Kors. Om der er masser af parkeringspladser til gengæld. Fine og fine priser. Jeg elsker sådan noget. Jeg elsker tøj i det hele taget. Om det er brugt eller nyt. Er du også kendt for at gå i sådan ret så farverigt tøj, kan man vel godt. Ja, ja. Og så syr jeg det lidt om, og der ved, jeg har en symaskine, så kan jeg lige fikse det lidt. Ja. Jakob Havgaard, er der steder i Ejby, som du decideret undgår? Ja, det, på DG'en. Det er jo fordi jeg er jo fuldstændig afholdsmand på nærmest sådan en religiøs plan. Jeg må bare ikke få noget at drikke, fordi så ender det galt, og så vågner jeg op i Nordafrika eller sådan noget. Og så. Mm. Derfor så, jeg skal ikke ind på bodegaen, hvor alkohol, djævlen, den frister mig. Okay, så ikke bodegaen, men har du et andet stamsted? Ja, det har jeg jo. Jeg har jo min, altså, jeg elsker at lave ting, og meget af det, jeg finder, det sætter jeg så sammen, og det er tit, det skal svejses. Og det gør jeg over ved Kai, en god ven Kai, og Kai Vosniak, han kan fandme, når han står og svejser, det må jeg sige, det er det største, jeg kan nå. Det er simpelthen sagen. Det er nærmest som en højmesse i domkirken i Middelfart. Hvornår er Ejby allermest irriterende? Det synes jeg egentlig, den er, når på den her årstid lidt koldt, regnende, og det blæser, og alle folk holder sig indendør og sådan noget, og det er som om, der er faldet en neutronbombe, så kan jeg godt synes, det er lidt irriterende. Sådan om et par timer, jo. Sådan virkelig hård. Og der er faktisk et ekstra spørgsmål her til min by, som vi jo tager med Ejby Edition i dag, og det spørgsmål lyder på... Hvordan bruger du byen om vinteren? Det ligger lidt op af det samme. Altså, hvad gør du egentlig, når det er så mørkt og koldt i Ejby? Jamen, så er hele fidusen jo at kende nogen. Altså, hvis man ikke kender nogen, så er man eddermame. Altså, man snakker om ensomhed i storbyen og sådan noget. Så er de fandme ikke set. Altså, herude, der kommer vi overhovedet ikke hinanden ved. Altså, men hvis man er lidt i familie med hinanden eller kender hinanden, så ser man hinanden. Og det er altså, så tager jeg over og banker på over ved Kai og Gerda, og så giver de en kop kaffe og noget hjemme bag, og i den stil der. Du må vel egentlig være ret stor kendis i Ejby. Er det noget, du kan mærke, Jakob Havgaard, når du ligesom går hen til naboen eller sådan noget? Ja, for fanden. Så står det hele stille. Men ikke op hos Kai der, men alle mulige andre steder. Jamen, sådan er det jo at være kendt. Det må man så finde sig i. Det er slut med at gå og finde sine sendmomenter nede i kummefryseren op i brusen. Man bliver altid afbrudt, ja. Det må man finde sig i. Det var sådan, når jeg fandt stor fred i gamle dage, da jeg ikke var kendt. Det var sådan, at stå og glæde ind på en hylde inde i et supermarked, eller kigge ned i en kummefryser. Og så, så gik det hele i stå på mig, ja. Ja. Men det er slut. Jakob Havgaard, jeg vil gerne lige slutte med et spørgsmål, som faktisk er to spørgsmål i et. Og det lyder... Hvad har din by for meget af, og hvad har din by for lidt af? Der er langt i biffen. Ja, hvad skal man gøre for at komme til i biffen? Jamen altså, så har man jo Netflix for fanden. Ja. Eller så kører man til Middelfart eller Fredericia. Men der er simpelthen ikke en biograf i Ejby? Nej, det er der ikke. Men der er en i Nørre Åby, og altså det er jo ene små byer herude, der vi taler jo om udkants Danmark. Og det er ikke, jeg vil gerne gennemholde myten omkring, at man skal være født her for at kunne bo her. Det går fint med mig, jeg er da ikke født her. Ikke? Mm. Og jeg vil sige, som for mig, jamen der er for meget natur. altså, det er jo noget af det, der kan få en til at kide sig så bravt. Der er så smukt, man har lyst til at tømme et askebær. Altså, simpelthen for meget natur. Ja, det er lige lovlig vej. Alt det, jeg alle andre snakker om, det har vi sgu nok af. Og vi ved med sikkerhed, at der kommer ikke nogen fra København herud. De er snart nøjes med at snakke om det. Jakob Haugaard, det var min by, Ejby Edition. Jeg er glad for, at du lige var med. Tak for det. Og fortsat, jeg siger mange tak på mine egne og Ejbys vegne. Du lytter til Radio 24/7.